أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کان گای رحمتو سوزو بزاییه. الحمد لله رب العالمين. سپاسو استایج هر شایستی خدایو با خدایا که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونوره. الرحمن الرحیم. بخشندو دلووانا کان گای رحمتو مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتوتوا بلام لقيام الدا تنها بو ايمان دارانا. مالك يوم الدين. خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات. إياك نعبد وإياك نستعين. خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرد. اهدنا الصراط المستقیم. خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر باز راست و درستی اسلاما. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. که برنامو ربازی اوانه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر رباز یوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لایان داوا هروها نمان خیت سر رباز یوانش کسرگردان و گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا.